NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden heeft kort na zijn aankomst in Tel Aviv tegen de Israëlische premier Netanyahu gezegd dat de explosie in het ziekenhuis in Gazastad veroorzaakt lijkt te zijn door de andere partij, niet door jullie. Maar hij voegde daaraan toe dat er nog veel mensen zijn die niet weten wat de toedracht is. In Berlijn is vannacht een Joods buurthuis bekogeld met twee Molotov-cocktails. Er zijn geen mensen gewond geraakt en er is ook geen schade, want de dader of daders gooiden mis. In het gebouw zitten onder meer een synagoge en een Joodse school. De politie van Antwerpen heeft gisteravond 7 Nederlandse mannen aangehouden. Ze worden verdacht van drugsgerelateerde feiten. De mannen zaten in een busje met een Nederlandse kentekenplaat en werden klemgereden. Volgens buurtbewoners lagen de agenten al uren op de uitkijk toen de bestelwagen kwam aanrijden. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn begonnen aan hun staatsbezoek aan Zuid-Afrika. Behalve het koningspaar zijn er ook 4 ministers mee op reis. Daarvoor is een extra vliegtuig ingezet, mede om flexibel te zijn als er vanwege de gespannen situatie in het Midden-Oosten vroegtijdig bewindsleden teruggevlogen moeten worden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. De vertraging is daar 25 minuten door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. De andere kant op, van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken, ook 20 minuten oponthoud. En ook daar in de buurt op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken, 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Nog iets meer dan een maand tot de verkiezingen. 35 dagen om precies te zijn. En dan volgt er, na de uitslag, weer een formatie om een nieuw kabinet te vormen. En die formatie moet nooit, maar dan ook echt nooit meer worden zoals de vorige, vinden ze in Den Haag. De langste ooit, 299 dagen, met veel wantrouwen over en weer. Gedonder over de functie elders van Pieter Omtzigt, weet u nog. En geen loepzuivere rol van de Tweede Kamer, die het hele formatieproces sinds 2012 naar zich toe heeft getrokken. Sindsdien staat de koning buitenspel, speelt geen rol van betekenis meer. En dat moet anders, vinden CDA en SGP. Het staatshoofd moet zijn oude rol weer terugkrijgen, inclusief de trappen in het geheim van het paleis. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over zichzelf en de formatie, zo'n 2,5 jaar na de vorige verkiezingen. En dus ook behoorlijk wat maanden na de laatste formatie. Bart van der Brink is het Kamerlid dat het woord voert, tevens campagneleider van lijsttrekker Henry Bontebal, namens het CDA dus. Meneer van der Brink, goedemorgen. Goedemorgen. U wilt de koning terug, dan moet hij er alleen nog wel zijn. Ja, dat is wel een voorwaarde. Daarom is het ook mooi dat wij een constitutionele monarchie zijn. Dus dat is wel verankerd. Ja, maar als dan GroenLinks en de Partij van de Arbeid ligt, dan kan het staatshoofd op zoek naar een functie elders. Ja, nee, dat is, was bijzonder nieuws afgelopen weekend. Het terecht dat het ook zoveel aandacht kreeg. Kijk, als je een campagne voert waar je heel erg afzet tegen het neoliberalisme, het individualisme, het marktdenken, en dan begint met een voorstel om de koning maar te schrappen omdat hij zoveel geld kost, dan dat is echt wel een bijzondere prioriteit. Ja. Terwijl nou, niet van Timmermans zelf, hè, de lijsttrekker, maar, nee, maar van zijn achterban, het congres. Ja, maar ze hebben de leden daar niet van weten af te houden. Dat is dan ook een gegeven. Nee, ja. Overigens blijkt volgens mij uit onderzoek dat een presidentieel systeem duurder is dan het Koningshuis, maar dat terzijde. Maar mocht Timmermans u tijdens de formatie bellen en zeggen, meneer Van der Brink, doe mee met uw CDA voor een volgend kabinet, maar dan zonder koning. Oeh, dit riekt naar breekpunten vragen. Maar nee, het is voor het CDA een onvoorstelbare gedachte dat wij afscheid zouden nemen van deze prachtige constitutionele monarchie die we hebben. En misschien daar een paar woorden aan toe te voegen. Want het gemak waarmee daar soms over gesproken wordt, miskent echt de traditie die wij hebben. En we moeten echt zorgvuldiger zijn met de traditie die we in dit land hebben. En iedereen die op enige manier in zijn leven de koning heeft ontmoet, omdat hij bij een ramp betrokken was of dat hij iets deed in zijn leven wat van bijzondere waarde is, zal beamen dat juist het koningschap in ons land een enorme bijdrage levert aan de verbinding. Ja. En op het moment van nationale rouw enorm verbindend is. Dus ik zou me zeer verbazen als u iets anders zou zeggen. Dus het is wel een breekpunt, hè? En niet dat Timmermans dat hoog in het vaatel heeft. Heeft hij ook al gezegd, gaat wat hem betreft ook niet gebeuren. Maar goed, zijn achterban wil het. En als hij nou zegt in de informatie, maken we Balken en de president? Nee, dit zijn allemaal gekke bokkensprongen. Ja. Wij hebben en geen breekpunten en tegelijkertijd is het een onvoorstelbare gedachte dat wij afscheid zouden nemen van onze constitutionele monarchie. Ja. Het is ook allemaal niet zo serieus, het is allemaal met een knipoog. Wel serieus is de vraag of u denkt dat er een meerderheid is voor uw voorstel vandaag. Nou, dat wordt zeker een interessant debat. Kijk, we hebben, zoals u terecht beschreef, de 2021 lessen, die zijn pijnlijk. En die vragen vooral die stellen ons voor de vraag, hoe moet die eerste fase na de verkiezingen eruit zien? Ja. En wat we zien is dat er heel snel vaak vanuit die hele hectiek van die campagne ook snel wil worden geformeerd en gehandeld. Hmm. En daar hebben we juist rust nodig en veel meer voorspelbaarheid. Dus ik hoop dat daar andere partijen ook voor openstaan om die plek van de koning, die daar juist dat onafhankelijke ambt in kan vervullen, dat andere partijen daarvoor openstaan. Hangt op de VVD en Partij van de Arbeid, heeft de VVD eerder gezegd voorstander te zijn. Althans, de huidige demissionair premier heeft dat gezegd, minister-president. Namelijk dat hij eigenlijk wel vindt dat die koning een hele goede rol vervulde in het verleden. Van de PVV weten we het nog niet, hè? Nee. Dus dat is afwachten. Nou, ja. Dan moeten we praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Dacht u, die formatie die heeft 299 dagen geduurd. Dan wachten wij gewoon lekker 2,5 jaar met het praten daarover, tot het echt niet langer meer kan met die verkiezingen in aantocht? Nou, daar zit wel iets meer verhaal achter. Het is namelijk zo dat er een evaluatie was. En die evaluatie dat duurt gewoon even, want daar wordt heel veel mensen over gesproken. Ik ben even precies kwijt wanneer die verschenen is, maar meen in het voorjaar. Daarna is daar over een hoorzitting geweest. Daarna is daar nog niet over gedebatteerd. En dat zou na de zomer zijn, totdat het kabinet viel. Dus dat is de realiteit. Ja. Ja, maar een beetje potsierlijk is het wel, toch? 2,5 jaar na de vorige verkiezingen nog eens gaan praten over een formatie waar iedereen doodongelukkig van werd. Zeker. Harde lessen en stevige conclusies die maken dat we daar als politiek echt een antwoord op moeten geven. Ja, het rapport verscheen een maand of 8 geleden, 23 februari. Dat is bijna 8 maanden geleden. Ja, de realiteit van de Tweede Kamer is dat het heel veel wil bespreken, maar niet alles op tijd bespreekt. Ja. Wat wilt u nou eigenlijk voor die koning? Nou, kijk, we zouden heel graag de situatie weer willen dat wij in de bijzondere situatie, we hebben op 22 november dit jaar verkiezingen. En op 6 december wordt de nieuwe Kamer geïnstalleerd. Ja, dus een week of twee later, 2 weken later. Ja. Ja, en in die 2 weken zit er dus eigenlijk niemand die een regierol heeft. Er is geen zittende Kamer. Er is een zittende Kamer, maar natuurlijk in de situatie dat ze afscheid gaat nemen, dat geldt voor de voorzitter. En tegelijkertijd is de vraag wel, wat is de duiding van de verkiezingsuitslag? En wat moeten we daarmee? Ja. Daar is in voorzien in het reglement van orde van de Tweede Kamer. Sinds 2012 wordt gezegd dat de Kamervoorzitter vervolgens met alle gekozen fractievoorzitters van de nieuwe Tweede Kamer, dus ook de nieuwkomers, die dan nog niet zijn geïnstalleerd, maar zeer waarschijnlijk wel in die Tweede Kamer terecht zullen komen, om de tafel gaan zitten. Dat gebeurde vroeger, de vorige keer nog in de oude Tweede Kamer, in die prachtige oude kamers in het oude Kamergebouw. Daar wordt dan een verkenner aangewezen met een meerderheid van stemmen. Ja. Dat is precies hetzelfde als wat de koning zou doen. Ook na 22 november zit mevrouw Bergkamp als voorzitter van de Tweede Kamer, hoewel zij niet wordt herkozen, nog steeds wel op die stoel. Ja, nou, het ligt net iets anders. We hebben tot 2012 de situatie gehad dat er eigenlijk gewoon een ongeschreven staatsrecht was. In 2012 is de afspraak gemaakt, en dat staat in het reglement van orde, dat de Kamer binnen een week na de installatie van haar Kamer een debat houdt en een informateur aanwijst. Mm. Dat is eigenlijk het enige wat we hebben afgesproken. Ja. Al het andere rondom verkennis en de tussentijd daartussen is gewoon ontstaan in 2012, hebben we herhaald in 2017, hebben we herhaald in 2021. Ja, dat ging 2 keer goed en de laatste keer wat minder. Ja, maar er is dus geen afspraak over. Dat is gewoon ontstaan en gecreëerd, zeg maar. Dus is er ook niet een vaste afspraak over. En daarvan zeggen de evaluatie en de Raad van State, daar moet je wel goede afspraken over maken. Want het is nu niet duidelijk. Nee, de evaluatiecommissie onder leiding van Carla van Baalen, hoogleraar parlementaire geschiedenis en gespecialiseerd ook in kabinetsformaties, die zegt, het moet in ieder geval duidelijk zijn, we gaan niet meteen de volgende dag om de tafel zitten, neem er iets meer tijd voor. Ja. En zij zegt, hou de koning wel op de hoogte, maar zegt niet, geeft de koning zijn oude rol terug? Nee, zij constateert wel dat hij de enige bovenpartijdige is in ons bestel. Ja. Maar daarvan zegt ze ook, dat lijkt me een brug te ver voor politieke partijen. En dat is nou juist het interessante aan dit debat. Kijk, wij voeren heel vaak debat in de Kamer over keuzes die we gemaakt hebben in het verleden en of dat de juiste keuzes waren. Ik hoef maar het woord toeslagenaffaire en de fraudewet te noemen. Ik hoef maar een leenstelsel te noemen. We hebben vaker dat we als Kamer besluiten nemen waarvan we later zeggen, het CDA was dan niet bij de leenstelsel betrokken, maar die zegt dan op een gegeven moment, dat moeten we niet meer doen. Dat is een slechte keus. Ja. En ik denk dat we dat open debat ook hierover moeten kunnen voeren. Die eerste paar weken, die twee weken na de Tweede Kamerverkiezingen, vragen om reflectie. Die vragen om even rust en tijd. En niet gelijk een partijpolitieke insteek van de formatie. Nee. En daarvoor is die koning zo geschikt. Ja, maar de huidige voorzitter van de Tweede Kamer heeft een brief gestuurd aan u allemaal, aan alle 150 leden, inclusief haarzelf, met daarbij haar plannen. En zij zegt, ik ben het eens met die evaluatiecommissie. Dus we gaan niet meteen de volgende dag, dus de donderdag na de verkiezingen, de dag echt als de uitslag in de nacht pas vaak duidelijk wordt, meteen om de tafel zitten met al die nieuwelingen en de mensen die zijn herkozen. Dat doen we dan een dag later. En als de uitslag nog niet helemaal duidelijk is, desnoods de maandag daarop. Met andere woorden, dan neemt zij toch iets meer rust in acht. En dan volgt ze toch eigenlijk het advies van Carla van Baalen en de haren. Op dat onderdeel wel, maar daar zit, kijk, er zitten meerdere elementen aan. Kijk, wat het verschil natuurlijk ook kan zijn, is dat, stel dat nou een verkiezingsuitslag is die heel dicht bij elkaar ligt. Dat was in de vorige verkiezing hebben ze er toen voor gekozen om twee verkenners aan te wijzen. Daarvan werd gelijk gezegd niet verstandig, achteraf. Maar ligt het heel dicht bij elkaar, dan krijg je de vraag, wie wordt de verkenner? Van welke partij wordt de verkenner? Van de grootste. Maar dat kan natuurlijk nog onduidelijk zijn op enig moment. Die situatie zou zich kunnen voordoen. Ja. Maar wat belangrijker is, is dat als we het nou aan een ambt toewijzen, wat van tevoren duidelijk is, dan heb je niet eerst een discussie een paar dagen over wie die verkenner moet zijn. Maar dan heb je gewoon een helder ambt wat die mensen ontvangt. Dat is er. En namelijk een ander ambt van weer een ander adviesorgaan, namelijk uw belangrijkste adviesorgaan, de Raad van State, zegt, zo'n ambt is er. Namens namelijk onze vicevoorzitter, dat is Tom de Graaf. Die heeft dat ambt. Dus laat hem het dan doen. Nou, dat zullen misschien partijen zijn die daar ook voor zijn. En daarom hebben wij als CDA, trouwens met SGP, en ik weet dat de BBB hiervoor is, en ook de ChristenUnie, die zeggen, nou, het ambt van koning, het staatshoofd, wat namelijk in andere landen zeer gebruikelijk is. Het staatshoofd is in heel veel landen degene die die rol vervult na verkiezingen. Alleen omdat er een aantal partijen in Nederland zijn die zich moeilijk inlaten met het idee van de koning, vinden ze daar lastig. Maar ik zou zeggen, het staatshoofd is in heel veel landen degene die dit doet. Dus waarom in Nederland ook niet. Nou, omdat het staatshoofd het altijd heeft gedaan en dat in het kader van transparantie en zuiverheid van het openbaar bestuur. De koning is wel lid van de regering, waar ook vaak discussie over is, zoals u weet, maar heeft geen formele politieke rol. Nee, en dat hoeft ook niet. Want in die eerste twee weken is dat namelijk ook helemaal niet de vraag. In die eerste twee weken gaat het om de vraag, wat vindt u als duiding van de uitslag en wie vindt u de meest geschikte informateur? Ja. En daarna wordt dat in een Kamerdebat aangewezen, die informateur. En daarna beginnen pas de politiek inhoudelijke discussies. Maar wat maakt het uit of Tom de Graaf het vraagt, of Vera Bergkamp, of de koning? Nou, ja, kijk, dat heeft de voorkeur van het CDA. Daar ben ik gewoon eerlijk in. De voorkeur is de koning. Maar wat zou het uitmaken voor het proces? Nou, stelt? Nou, omdat bij een voorzitter de situatie zich kan voordoen dat die voorzitter aftredend is. Die voorzitter mogelijk terug wil komen als voorzitter in een volgende nieuwe Tweede Kamer. En dan het een onderdeel wordt van haar mogelijke verkiezing. Dus we moeten zoeken naar de beste mogelijkheid waarbij zo min mogelijk politieke gemotiveerde argumenten aan bod komen. Ja, maar de vicevoorzitter van de Raad van State is ook iemand die boven de partijen staat. Ja, ik zeg ook dat is een ambt wat in die zin ook een optie is. Ja. Het wordt ook vaak omschreven als onderkoning. Ja, in die zin komt het woord ook nog eens dichtbij. Maar laten we dat. Daar valt nog veel over te zeggen. Maar nee, dus het CDA maakt erin gewoon een andere afweging met deze partijen. Maar het staat andere partijen vrij om dat voorstel te doen, om dat ambt te kiezen. En daarom is het ook interessant hoe de Kamer zich hiertoe verhoudt vanmiddag in het debat. Er zullen andere partijen zijn die zeggen, nee, ik wil gewoon. De grootste partij wijst iemand aan. En dat kan iedere keer iemand anders zijn. Ja. En daarvoor waarschuwen wel de onderzoekers, let nou op. Want daarmee maak je het een partijpolitisering. Zoals Cenk Willink ook zegt in dit evaluatierapport. Ja. Het is te veel een partijpolitisering geworden, terwijl het juist gaat om het instituut van de Tweede Kamer. Ja. Dat is zo. En het vaststellen van de spelregels. Overgezegd, Carla van Baalen in dat evaluatierapport en bij de aanbevelingen onder punt 9. De koning wordt tijdens de formatie met een zekere regelmaat geïnformeerd over de voortgang. Het is aan te bevelen om in de geest van de motie Rutte uit 2017... die motie die beschreef eigenlijk dat de koning gaandeweg het proces op belangrijke punten geïnformeerd zou worden. Mm-hmm. Dat de koning met een zekere regelmaat op de hoogte gehouden moet worden. En daarbij ben ik de voorzitter van de Tweede Kamer. De koning stevig vast op de hoogte bij elke nieuwe stap die de Kamer zet, nadat ze daarover heeft gedebatteerd. Kan ook, toch? Ja, dat is de praktijk. Kijk, in die zin, wat wij voorstellen met deze partij gaat ook echt alleen over de verkenning. Dus daarna komt er gewoon een benoemde informateur vanuit de Tweede Kamer. En die gaat de gesprekken doen met de partijen. Als dat niet lukt, komt hij terug naar de Tweede Kamer. En op die manier is dat wel vergelijkbaar met wat we de afgelopen jaren hebben gehad. Ja. Het gaat vooral om die eerste fase. Ja. En de koning op de hoogte houden is sowieso verstandig. Want we hebben natuurlijk in onze grondwet staan dat hij de regering benoemt. Dus aan het einde van de formatie is hij degene die daar natuurlijk de benoeming van doet. Dus in die zin is het verstandig om hem goed op de hoogte te houden. Ja, overigens tekende bij de evaluatie de directeur van het kabinet van de koning aan dat omdat die formatie zo lang duurde en de Tweede Kamer vaak klaagde niet op de hoogte te worden gehouden van het proces achter de gesloten deur. Dat als gevolg hiervan ook het informeren van de koning politiek steeds gevoeliger werd. Oké, dat... Namelijk, als de Tweede Kamer niks hoort, waarom de koning dan wel? Ja, nee, dat is terecht. Dus ik zou zeggen, die twee dingen moet je dan ook gelijk trekken. En daarvoor staat ook een van de andere aanbevelingen. Is het niet te overwegen waard om deadlines in te bouwen in de formatie? Ja. Waar ik op zich best wel open voor sta om dat gesprek te voeren. En dan kan je nog praten over de duur daarvan. Ja. Maar dat voorkomt ook dat partijen de hele formatie tegenover elkaar staan. Als zijn er de partijen die aan het onderhandelen zijn en de partijen die dat niet doen. Ja. Met al het gedoe van dien. Kent u Wim Voermans vast wel, hè? Ik, dat is een naam die je vaak hoort als het over dit soort onderwerpen gaat. Die is hoogleraar staatsrecht en die zegt op X, voormalig Twitter: slecht idee, uw plan. Deze koning heeft nul ervaring met formeren. Doe het hem niet aan. Niet de spelregels veranderen in verkiezingstijd. Of de spelregels in verkiezingstijd aanpassen, schrijft hij letterlijk. Ja, wat mij zo verbaast in de afgelopen dagen is dat iedereen het vraagstukje van gelijk op een persoon plakt. Maar dit gaat niet om de persoon en of de koning hier wel of niet ervaring over heeft. De vraag die wij hebben te beantwoorden in ons bestel is aan welk ambt we dit toeschrijven. We moeten dit los van personen zien. Dat zie ik ook natuurlijk bij de Raad van State. Je ziet het bij de vraag over de grootste partij met personen uit het verleden, of dat er goede personen waren. Het gaat niet om de persoon. Het is een functie binnen ons bestel om te komen tot een kabinet. En dus ik zou het zeker niet willen plakken aan de persoonlijke kwaliteiten van de koning in deze. Het gaat om het ambt. En daarmee heeft hij deze taak en zal hij hem ook goed uitvoeren. Nou ja, degene die het ambt invult, neem het vorige staatshoofd. Heeft daar, blijkens de geschiedschrijving, al is het alleen maar vanwege de manier waarop zij soms mensen aankeek, wel degelijk invloed op gehad. En heeft er in 1994 voor gezorgd dat er een kabinet kwam zonder het CDA. Althans, zij heeft daar niet voor gezorgd. Zij heeft daar de eerste aanzet toegegeven door destijds Wim Kok de opdracht gegeven om naar eens een regeerakkoord te schrijven, omdat niemand eruit kwam. Ja, nou, laten we de rol van de kiezer vooral niet te klein maken. De kiezer bepaalt in het land wie de grootste partij wordt. En van daaruit volgen formaties en informaties met hele complexe samenstellingen, met heel veel gedoe. Dat hoort bij deze, dat hoort in ons politiek bestel als je met meerdere partijen te maken hebt. Dus dat gaat nooit weg. En daar moeten we de invloed van het staatshoofd in het verleden dan wel een informateur of een verkenner niet ook te groot in maken. Uiteindelijk is iedere politieke partij zelf verantwoordelijk voor wat hij inbrengt in een formatie. En de kiezer heeft daarvoor het mandaat gegeven in de uitslag. Dus ik zou die geschieds... Ja, het zijn wel mooie verhalen uit de geschiedenis, maar ik zou dat niet willen romantiseren of groot willen maken dan dat het is. Maar dit is toch wel van meerdere kanten bevestigd dat het zo gegaan is. Dus... Ja, maar dat, laat ik zeggen, het begon toch met de uitslag. Het CDA was gewoon niet de grootste op dat moment. En dus was het feit dat het CDA niet in het kabinet kwam misschien ook al wel in de uitslag gelegen. Ja, maar ook het formatieproces toen verliep buitengewoon ingewikkeld en moeizaam. Zeker. En vandaar dus die opdracht. Nou, begin dan eens eerst met het schrijven van een regeerakkoord en kijk eens hoe jullie met z'n drieën verder komen. Ja, nou, en dat lukte dus uiteindelijk. Ja. Dus het staatshoofd dat zei. Ja, dat is dan natuurlijk wel daarna overgenomen door de politieke partijen die daar bij aan tafel kwamen te zitten. Dus het is niet zo dat dan een staatshoofd of een verkenner iets kan opleggen. Ja. Natuurlijk worden er gewoon goede vragen gesteld door een verkenner en doorgevraagd over van hoe kijk je zus aan, kijk je zo aan. Maar het was ook in die tijd al zo dat het staatshoofd zich natuurlijk liet adviseren door de voorzitter van de Eerste Kamer, door de voorzitter van de Tweede Kamer, door de vicevoorzitter van de Raad van State, in dit geval dus de eerder genoemde. Tom de Graaf. Die komen allemaal met het advies. En de fractievoorzitters die komen natuurlijk allemaal langs hoe zij de verkiezingsuitslag duiden en wat het advies zou zijn voor de volgende stap in zo'n formatieproces. Ja. En dan komen we toch weer terug bij waar we dit gesprek mee begonnen. Dat is nou precies wat er bij de huidige Kamervoorzitter gebeurt. Ja, en dat in die zin, wat wij dus voorstellen nogmaals, is dus dat proces ook niet helemaal opnieuw op te tuigen langs de lijnen zoals u die beschreven uit het verleden. Mm-hmm. Maar de voorzitter vinden wij gewoon geen goed idee, omdat dat namelijk een persoon is die op dat moment niet meer de Kamer vertegenwoordigt, omdat hij op dat moment aan het afscheid nemen is. Ja. In dit geval zeker, want deze voorzitter keert ook niet terug. Zeker. En stel dat deze voorzitter wel terug zou willen komen, is ook nog niet bekend of zij de voorzitter wordt, want die stemming vindt pas veel later plaats. Dus ja, het is een soort interbellum waarin we zitten tussen de verkiezingsuitslag en de start van de nieuwe Tweede Kamer. Ja. En in die fase moet je dus op zoek naar een ambt wat hier het meest geschikt voor is. Zou je niet gewoon 2 weken moeten wachten? Ja, gek genoeg zou ik daar in ieder geval begrijpelijk de vraag vanuit het feit dat er geen nieuwe Tweede Kamer is. Dus eigenlijk als je het helemaal staatsrechtelijk zuiver zou willen maken, zeg je, ja, je wacht tot de nieuwe Tweede Kamer er is. Die benoemt de informateur en dan pas starten wij. De ervaring leert dat de meeste partijleiders uit een campagne komen gerold, wat nogal gepaard ging met veel adrenaline en veel stoelmoendrang. Dus men wil graag gelijk aan de slag. En daar is het is ook van belang dat we dus die tijd nemen en rust pakken. Ik vind 2 weken helemaal stilleggen zal denk ik gewoon, ja, dat gaat in de praktijk leiden tot allerlei gesprekken achter het scherm, wat op zich prima is. Maar in die fase zou het gewoon verstandig zijn dat al de partijen gewoon in de verkennende fase langsgaan bij de koning. En daar aangeven wie hun voorkeur heeft volgens de informateur. Ja. Was het probleem bij de vorige formatie gewoon niet dat de onderlinge verhoudingen totaal naar de sodemieter waren en totaal verziekt waren? Nee, ik denk dat het een rol heeft gespeeld. Maar de invulling van de verkennis door zo politiek allerlei zaken al op een rij te gaan zetten, waarbij de indruk ontstond dat de coalitievorming al plaatsvond in de verkennende fase, is het echte probleem geweest. We moeten die fase tussen de uitslag van de verkiezingen en de installatie van de Tweede Kamer enkel benutten voor een eerste duiding en voor het aanwijzen van een informateur. Dat is onze opdracht als Tweede Kamer. Maar goed, vervolgens waren de verhoudingen wel naar de sodemieter. En heeft ook uw partij toch best een voorname rol gespeeld bij het vertragen van het hele proces? Nou, iedereen vervult zijn eigen rol in een formatie, namelijk het bereiken van zo maximaal mogelijk haar verkiezingsprogramma in een regeringsbeleid. Mm. En dat doe je door in te schatten met welke partij je daar het meeste waar je daar het meeste mee kan bereiken. Dat is gewoon coalitievorming. En daar is in die zin komt alles langs. Daar wordt versneld, daar wordt vertraagd, daar worden slimmigheden bedacht. Dat is zo oud als de weg naar Rome. En ook in de toekomst zal dat blijven bestaan. Alleen, we moeten de proces waarbinnen we dat doen en de afspraak waarbinnen we dat doen, die moeten we heel helder maken. En dat is voor mij het debat van vanmiddag. Juist. Nou ja, en de commissie van Balen zegt ook, doe nou niet alles in de openbaarheid. Dat is ook wat oud-informateur en voormalig vicevoorzitter van de Raad van State, Cenk Willink, ook heeft gezegd. Dit soort processen, die gaan nu eenmaal gepaard met een zekere geheimhouding. Zeker, en daar ben ik het volstrekt mee eens. Hoewel waarschijnlijk heel veel mensen denken, hè, we willen toch alles transparant? Zeker, in de nieuwe bestuurscultuur met alle transparantie en openheid en de wet openbaarheid. Overheid, moet ik zeggen. Ja, dat gaat over het besluit van kabinetten. We hebben het hier over onderhandelingen van politieke partijen. Die vinden over de hele wereld, in de hele wereldgeschiedenis, al plaats achter gesloten deuren. En daar moeten we gewoon eerlijk over zijn, dat gewoon de beste vorm is. Ja. Dus ik hoop ook dat andere partijen daar vandaag niet mist over laten bestaan. Want de vorige formatie was niet echt gebaat bij het naar buiten brengen van alle stukken die daar en gespreksverslagen van partijleiders. Juist. En is uw adagium dan, aangezien het toch al geheim moet zijn wat mij betreft, maken we het dan ook maar meteen echt geheim door er het geheim van het paleis van te maken? Nee, zeker niet. Nee, wat gewoon de afspraak is, fractievoorzitters dienen hun brief in met hun voorkeur. Ja. En gedurende de hele formatie is alles gewoon in het geheim. En aan het eind van de formatie maken we alles openbaar. Ja. Wat er is ingediend vanuit ministeries en wat er door partijen van buiten is ingebracht in de formatie. Ja. Maar de gesprekken van partijleiders hoort gewoon geheim te blijven. Denkt u dat het de kiezer enige bal interesseert wie het voortouw neemt bij de formatie eigenlijk? Ja, in die zin dat als je dat niet goed doet, dat een enorme deuk geeft in het vertrouwen van Nederlanders in de politiek. En daar hadden we het al niet heel best voor gedaan. Dus laten we nu onszelf een goede dienst bewijzen. Ja. Door het herstel van vertrouwen ook in deze zin gewoon goed te regelen en daar goede afspraken over te maken. Ja, dus het is wel degelijk een heel belangrijk debat, hoe laat ook. Ja. Een cruciaal debat eigenlijk voor de start van een nieuwe kabinet en de zuiverheid. Dus, ja. Zeker, maar, en dan, maar met de eerlijkheid dat we dat weer met 15 verschillende partijen doen, met 15 verschillende meningen. Er zijn 21 fracties in de Kamer op dit moment. Ja, sorry, soms heb ik de tel niet helemaal meer paraat. Maar ik heb de sprekerslijst voor mijn neus liggen. Er staan er 9 op, die hebben ingetekend. Dat is nog niet eens de helft. Nou, ik hoop ook dat, ik zag met name volgens mij de SP en de PVV er niet bij staan. Ik hoop dat die ook nog ruimte vinden om dit debat wel te voeren. Want ook zij zijn straks een onderdeel van deze Tweede Kamer. Die straks verantwoordelijkheid heeft over een goed verloop van de formatie. Ja. Van der Plas staat erop, van de BBB, van Haga, van de groep van Haga, van de Staaij, met wie u samen dit voorstel doet, namens de SGP. Michon Derksen van de VVD, Sneller van de D66, Drost van de ChristenUnie, uzelf namens het CDA, Jesse Klaver van GroenLinks, de nummer 3 op de lijst, en Pieter Omtzigt. Zeker. En die overigens altijd voor transparantie pleit. Ja, dus dat zal ook een onderdeel van het debat worden hoe hij daar tegenaan kijkt. Wat is zijn positie eigenlijk hier in deze kwestie? Nou, dat hij waarschijnlijk zal inbrengen, in ieder geval dat heeft hij al gedaan, dat hij voorstander is van deadlines in de formatie in te bouwen. Dat is een van de voorstellen van de heer Omtzigt in deze. Ja. Maar ik neem aan dat hij ook zich uitspreekt over vertrouwelijkheid van politieke onderhandelingen. De rol van de koning? Nee, dat is nog een. Het verkiezingsprogramma van de heer Omtzigt is niet bekend. Dus hoe hij over het koningschap denkt, zou ik vanmiddag ook misschien even kunnen gaan vragen. Ja, maar u hebt natuurlijk wel mensen geconsulteerd op de achtergrond. Toch over enige kans van slagen is dat dit voorstel gaat. En wat zei hij toen tegen u? En daarvoor geldt dan weer dat dit soort type gesprek wat ik voer achter de schermen, dus niet via de radio gaan, die ga ik dan vanmiddag in het openbaar van het plenaire debat doen. En dan kan iedereen daarnaar mee luisteren. Ja, nou ja, het is natuurlijk niet geheel onbelangrijk gezien zijn positie in de peilingen. Nee, zeker. Dat legt in die zin ook voor hemzelf een gewicht in de schaal om daar duidelijkheid over te geven. Ja. Absoluut. Overigens, u zei net, ik hoop dat de SP ook meedoet. Inmiddels heeft Lilian Marijnissen zich ook aangemeld voor de sprekerslijst. Mooi. En ook mooi. Thierry Baudet heeft zich aangemeld. Dus er zijn inmiddels 11 sprekers. En het is nu afwachten wat de PVV doet. Want als we ervan uitgaan dat de VVD misschien wel voor uw idee is te porren, dan hangt dus een meerderheid af van de PVV. Heb ik goed gerekend of niet? Dat zou zeker kunnen kloppen. En daarbij komt dat de heer Wilders inmiddels ook het nestorschap ambieert van de Kamer. Dus in die zin, hopelijk is dat nestorschap ook nog een beetje verbonden met het verleden. En draagt hij in die zin de koning een warm hart toe. Ja, of hij zegt ik ben nestor van de Tweede Kamer. Dat kan ook. We gaan het debat voeren. En ik wil heel graag de nieuwe voorzitter leveren van de Tweede Kamer. Bijvoorbeeld meneer Bosma. Ja, dat is een lang gekoesterde wens. Maar uiteindelijk gaat daar de Kamer over. Ja, zeker. Nou ja, wie weet zit u straks na de verkiezingen wel bij Bosma aan tafel als hij wordt gekozen tot nieuwe voorzitter. Ja, alles ligt in het verschiet na 22 november. Goed, u staat op les geven, hè, namens het CDA. Ja, zeker. Bart van der Brink, vanmiddag dus te horen om 2:30 in dat debat in de Tweede Kamer. Hartelijk dank. Hier Natasha Gibbs met de Nieuwsbv. Wij melden ons morgen. Fijne middag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Verlegenheid. Er zijn genoeg mensen die daar last van hebben. Maar wat is het eigenlijk? Omdenken, doordenken en terugdenken. Maar hoe gaat het nu, de eerste paar minuten? Ik vind het heel spannend. Jurgen van den Berg vraagt door. Mensen hebben tegen mij gezegd dat je best wel aardig bent. Dus... Hebben ze over mij gezegd? Ja, hebben ze over jou gezegd. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Marga Klompé, hoe werd er op haar gereageerd dan als eerste vrouwelijke minister in Nederland? Er was een idee van vrouwen kunnen niet goede politici zijn. En zij liet zien dat je dat wel kon zijn. Zometeen om 2:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Koninklijke Kunst. Een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse School. Ontdek de kunstcollectie van ons Koningshuis. Nu in Museum Gouda. Bij Grando Keukens en Badkamers bent u verzekerd van een vakkundig en echt persoonlijk advies. En brengen wij uw badkamerdroom tot leven. Grando. Koken, baden, genieten. Koninklijke Kunst. Normaal achter gesloten paleisdeuren. Nu in Museum Gouda. Het zijn de grandioze Grando-weken. Kijk voor uw voordeel op grando.nl. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandige adviseurs in de buurt. Ah, klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. Door nieuwe technieken kunnen er meer harten worden getransplanteerd. Hoe ziet de reis van het ene lichaam naar het andere eruit? We gaan zo iemand een nieuwe kans geven. En hoe werkt deze hard-in-the-box-methode? Dat bloed weer door dat hart heen laten gaan, in die hart-in-the-box. Kloppend donorhart in focus. Vanavond om 10:50 op NPO 2. Nieuw, het Pearl Brilplan. Een alles-in-één-service, inclusief 2 brillen.